Ondertussen zijn we op weg naar Theaterveld. Show zo meteen gaat beginnen. En ja, er staat al van alles klaar. Mensen zitten ook klaar. Opening 9:15. Hoi. Zeg. Kabeltje heb, zou ik die dan ergens in kunnen plukken dat het met jou ook goed Jack. Ja, het gaat er wel in manier dat je bij me kabel. Ik heb nog geen check in. Ik heb gewoon kabels bij hoor, ik heb alles bij me. Echt nou ook een beetje. is het doel. Wil jij kort even wat zeggen op de radio? Barbara van de Ruigeorde Rebels is er ook.